is de Slam Mix Marathon. Win vandaag een compleet verzorgde trip naar Ibiza. Listen and go to Ibiza. Right now. Anul Hendricks. Hey Anul, linker baan, man. De Slam Mix Marathon staat af. Slam die handen op elkaar voor Medusa. En dit is het moment. We gaan het doen. Oh my god! Dit uur maak jij kans op die geheel verzorgde Slam Supertrip naar onder andere Ushuaia Ibiza en ook Club High Ibiza. Hoe gaan we dat doen? Ik verstop in deze set van Medusa een vluchtnummer. Een vluchtnummer dat jou naar Ibiza gaat brengen. Schrijf ze dus allemaal op. Luister deze hele set en vertel mij aan het einde het volledige vluchtnummer. Heb je dat goed? Dan win je die superprijs. Een compleet verzorgde trip naar Ibiza voor twee personen. Inclusief de vlucht, accommodatie. En je gaat op de gastenlijst bij onder andere Ants, Black Coffee, Future Rave en Calvin Harris. Hier komt het eerste stukje van dat vluchtnummer. S. be the only one. time you smile is in the photographs. And when I pull you close, it's like you're holding back. Before we turn to strangers, trying to love in the dark. Tell it to my Tell It To My Heart in de Medusa Remix. Live in Club High, Ibiza. Straks kun je zelf in die club staan. Voelen hoe het is om dit gewoon door je heen gedreund te krijgen. Een club met een van de beste speakerinstallaties ter wereld. Je zou kunnen zeggen, ja, Anul is leuk, informatie voor nerds. Nee, ik weet wat voor liefhebber jij bent. Je wil een keer op Ibiza geweest zijn in de twee beste clubs. Club High en Club Ushuaia, Ibiza. Charlotte, jij zit ook op het puntje van je stoel. Ik zat al heel de dag te wachten op de hints, maar ze komen nu pas. Ze komen nu pas. In het uurtje van Medusa komen alle hints voor het vluchtnummer. Oh. Ja, ineens kreeg ik van Club High Ibiza en Club Ushuaia Ibiza een blaadje in handen gedrukt van dit is het moment, hier zijn de tickets, dus we gaan het nu doen. Wil jij zeggen welke tekens jij tot nu toe gehoord hebt? Of heb je zoiets van, hey, de rest kan naar de mythe lopen? Ik hou mijn eigen antwoorden. Ik wil wel zeggen hoor. Oh. SNL. SNL. Oeh. Blijf luisteren. Aan het einde wil ik het hele vluchtnummer van iemand weten. Misschien wel van jou. Mocht je het helemaal gehoord hebben, dan moet je het appen. Dus app het goede antwoord in de Slam App. Aan het einde, het zijn in totaal 6 tekens. Ja. App mij het antwoord en wie weet ben jij het wel, Charlotte. Helemaal goed, dankjewel. Succes, hè. Leuk dat je belde. Doei, doei. Hier is meer Medusa. station waar je radio een keiharde antenne van krijgt. Maar die antenne is al lang niet meer nodig. Luister Slam vanaf nu in de beste kwaliteit. Via web, app en DAB+. Devotion. In ecstasy. Perception. have a dream which isn't under control. You will make further and further out gambles as to what you will dream. Dream. Dream. Dream. Dream. Dream. Dream. Dream. Stays on Ibiza en op Instagram. Anul, op je vliegtuigstoel heb jij het hele vluchtnummer straks. 6 tekens, app mij dan het goede antwoord. Er zijn er nu al 3 geweest. Medusa in de Slam Mix Marathon live in Club High Ibiza. To the hotel, never bring them to the house, got it.

zit je erin, Slam? Nog steeds puntje van je stoel? Ik merk zelfs dat ik zweethanden heb. En ik weet het antwoord. Moet je nagaan. Nog één teken te gaan voor het vluchtnummer dat jou naar Ibiza brengt. Voor de duidelijkheid, dit is een verzonnen vluchtnummer. Ik zie ook een hoop mensen in de app die bij Schiphol op de site zitten. Alle vluchtnummers aan het checken zijn, dat is echt zinloos. We hebben dit nummer zelf bedacht met al 5 van de 6 tekens onthuld. Zelfs al pik ik jou er niet uit zometeen, dan hoop ik dat je niet te veel baalt. En ook echt genoten hebt van een van de beste Medusa-sets die ik ooit gehoord heb op Slam. En in Club High Ibiza, daar is deze live. Ik wil graag zelf bij het laatste teken zijn. Dus die krijg je van mij, oké? Zet je radio even een tandje harder. Als je dacht, oh, Anul gaat weer lullen. Zachter. Nee, dit is je moment. Zet hem harder. Daar komt het laatste nummer. Voor het vluchtnummer Ibiza. Vier. App het vluchtnummer met de Slam app en ga op reis. Consciousness. Sentience of internal, external or virtual existence. anything and everything you have done. Anything and everything you have done. Slam. Deze set van Medusa. Crazy, crazy. Je kan dit soort acts live gaan zien op het party-eiland van de wereld, Ibiza. Zie jezelf al liggen, voet in het water, op zo'n rieten stoeltje. De bartender shake nog een cocktail voor je, voordat jij de meest legendarische avond van je leven gaat beleven. Met je bestie. Samen in de tuk-tuk. Je kijkt nog een keer over je schouder naar dat prachtige uitzicht. En dan zie je ze opdoen in de verte. Hi Ibiza en Ushuaia Ibiza, waar je de vetste sets gaat zien. Let's go to Ibiza. Nogmaals, dank voor de vele, vele appjes die verstuurd zijn. In dit uur Medusa hoorde je dus een vlugnummer verstopt zitten. Als het goed is, heb jij alle 6 tekens inmiddels. En kan je mij vertellen wat het juiste vlugnummer is dat jou plus 1 naar Ibiza gaat sturen. En al die vette feesten. Hallo, Jeffrey. Goedemiddag. Jij mag het antwoord gaan geven. Jij hebt dit uur opgelet en ik hoop dat jij het goed hebt, vriend. Ik hoop het echt. We gaan erachter komen. Roep het. Yes. Roep het. Ja, mag ik hem zeggen? Ja. SL1954. We gaan checken bij de stewardess van Slam Airlines of het goed is. SL1954. Holy shit. Hoppa! Holy shit! Top. Jeffrey, gefeliciteerd. Jij wint een compleet verzorgde trip naar Ibiza voor 2 personen. Helemaal top. Ik ben fucking blij. Echt. Echt top. Wat mooi, maat. Is het lang geleden dat je op vakantie bent gegaan? Ja, ik ben lang geleden op vakantie geweest, ja. Ja, dat is al een hele tijd geleden. En dat je het dan hier mag doen. En Ibiza, daar wou ik altijd nog een keer heen. Wauw, die kan van je bucketlist. De prijs wordt je aangeboden door Ushuaia Ibiza, High Ibiza, waar je allebei naartoe gaat. En Slam natuurlijk, waar je altijd moet terugkomen. Ja, zeker weten. Dankjewel. Top, echt. Legendarisch. Zometeen James Hype in de Slam Mix Marathon. Laten we daar ook gewoon mee doorgaan, jongens. Let's go. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door High Ibiza. Spaarrood. Intense, langdurige bubbels. Spaarrood is langer lekker en langer verfrissend. Veel langer. Spaarrood. Het prikt, het voelt goed. Spa. Beter drinken, beter leven. En geniet al vanaf 1 euro van de leukste pretparken. Dierentuinen, sauna's, weekendjes weg en nog veel meer op ticketveiling.nl. Final sale in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede. Alleen deze week krijg je nog tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. 100 designermerken, restaurants en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop. Een voordelig dagje uit? Bepaal zelf je prijs en geniet ticketveiling.nl. U, later en hoop bij. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En tijd voor ontspanning. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden... en de vrijheid om flexibel te werken. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Wat is er deze week in actie? Zoete wilde perziken, 1 kilo, 1,99. Volgegaarde kipsnitzels of kipburgers, 1 plus 1 gratis. En loorcapsules, doos 20 stuks, 2 voor 10 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Vier de zomer met gratis pizza bij Domino's. Kom je tweede pizza gratis afhalen in een van onze winkels. Bestel deze deal nu exclusief via de Domino's app. Zijn er hoor. Nio? Ja, want er is altijd een Praxis in de buurt. En met Praxis Plus krijg je deze week 20% keuzekorting bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers. Praxis. Bloedend tandvlees? Dit kan komen door het mogelijke domino-effect van tandplak, slechte adem en rood tandvlees. Parodontax helpt de vroege tekenen van bloedend tandvlees om te keren. Parodontax is een medisch hulpmiddel. Lees de gebruiksaanwijzing. Denk Unlimited met 5G en de Go-Go-Go-deals bij T-Mobile. Nu met heel veel voordeel op heel veel verschillende smartphones. Neem bijvoorbeeld de nieuwe en superscherp geprijsde Samsung Galaxy Z Flip 5. En sluit tijdelijk gratis aan. Dus go, go, go naar jouw T-Mobile-shop of T-Mobile.nl.